الرحمن الرحيم وعلم ان كم في الوجهين يقع منصوبا بس ده پدې کې نه یاته چې پنيره شي بخل ذات نشته خدا کم چې دا انا اعراب ته با سره پرې ده نه دا ته وشایو پرې ده نه کم منصوب ارتي وہ کم بل مجرور ارتي وہ مرفوع ارتي ٹھیک ہے نا وہ دا بھی محلی ہوتا کہ کم مبنی رہتا نا مبنیات نہ رہتا نا کہ نیات مبنیات نہیں رہتا نا ندا کی تم نے منصوب محل نہ ارتی مجرور محل نہ ارتی وہ ٹھیک ہے نا جیسا آیا تھا وہ شاید چپکین زیر سے بے دائی منصوب بھی وہ پکین زیر سے بے دائی مجرور وہ پکین زیر سے بے دائی آیا تھا وہ شاید ٹھیک ہے نا وہ دا بھی بھی شاید محلی ہاں لکه چې هم مریضه کنه دای وی چې والم پوشه چې ان کم فی الوجهین چې کم په دغه سره واجه شي کیم کا خبر یای وکا ان شاء الله خیر کنه ها خبر یای وکا استفهام یای خیر کنه ها کا خبر یای وکا استفهام یای خیر کنه په دواله سره واجه شي یقعو دای وکا کېږي منصوبن منصوب سوا کہتے سی کہ خبر یاوی یاو کہتے فہم آوی سوا کہتے سی منصوب بھی ایک وجہ کلا ویچ واقع جیلی منصوب کو کلا ازا کانا آواتی چیوی دہا کم ازا کانا آواتی چیوی بعد ہو غصے دے دے ہے کم نا فیل ان فیل دی سس کے بھی فیل کدھر دی چاہو شیب ہو یا شیب ہے فیل ہے کانا خواہ ذکر نکو ذکر اتفاق پر ذکر دے فیل سوکا ذکر چی فیل اصل دا سہی دا ندی اصل ته وجنا خالی اتفاق په چارو لوکړه په اصل باندې وونه تشکا تا نا کته دی وکړه شی به فعل دی شی به فعل دمه چې فعل اسم مفعول صفت مشابه مصدر څنګه به ده نا اوا ته چی هو سید نه فعل او دا سه فعل غیر مستغلا عنه به ضمیر دی دا سه فعل چې نیمه مشغوله تشکا تا نا عنه ای دې کم نا دې ضمیر په ضمیر دې کم سره باندې لفظ فعل چنی مشغولا عن ہو دیکھے کم نہ بے ضمیر پر ضمیر تھا کا ان سب اپ لگا ہوئے تھا نا چھ عملی ہے یہ فعل تے کہ پزا عمل جن سے پزا نہیں سنی کرا کرا جی بھی کم تھا اس کا نا وہ کی دی کی چاو متعلق ہی ہاں چھ مشغولا نہیں جنہ نہ پزا نہیں سرا یا پا متعلق سے رکھا چا سارا متعلق انہیں سمجھ لگا چاہ ماں جنب سے بھی نہیں کرا پچاسے ہاں پا ضمیر سے یا پا متعلق سے چاسے یہ دیہے کم سے نامی ذات رہے ہاں مشغولا دا مطلب چاہ مشغولا نہیں ہے نا انہیں سمجھ لگا چاہے ہاں عمالی نہیں کرا جنب سے پچاسے پا ضمیر سے یا پا متعلق سے چاسے یہ دیہے کم سے زکه چې کداسه زمیره سره ذکر و چې کوم دی بیرته نه چې پېښه ما ده نسب کړه بیا په مخ شه کم شه چې کوم دی بیرته ما ده نسب نکو په دې سره نه نه زکه زکه چې بیا خو نه مې نار مشغوله ده زکه زما اشتغال ته ذکر کوم چې بیا خو نه نار مشغوله ده په یو بل باندې په دې سره خو چې راته چې نه زمیر وي چې پېښه ما ده نه ما ده نسب کړه وي ونه متعلق چې نه دا فعل لا یاشه چې کوم دی بیرته کم شه فکو اعمال خو دې سره اسم الله ذاكا ندائي ويكي آواق دي تيوي وسيدنا فعل يرشي بفعل خدا سي فعل چه نوي المشغولة نوي أو نيولة عنه يدي غي قمنا دي زميري پا زميري شا سرا قم سرا نمي ذاكرا پو پيري سرا ندائي ذاكا وقا چه دا سي وو چه دا سي فعل يرشي بفعل وو چه مشغولنا پا شا سرا وو پا زمير سرا وو بيو ورطا دا سنا چه دا منصوب دا پو بيري سرا لقا سي مثلا كم رجولا ضربت ہو سچ کے کمرہ جولان ضربت ہو یہ تو تک ادھا ہم دی کمرہ جولان ضربت ہو زنی شاہتا رجے دا کم تا رجے دا سمرہ ساری ضربت ہو والی دو ایسا سمرہ ساری لارا تیشوہ کھانا یہ دو تک ہے چکمہ بے لکھانا دو تک ہے جاہا ضربت چکمہ دی لیکن آمار دنو سب پچھا شکرہ دا فاہو زنی شکرہ دا یہ بدائی چکمہ دی آہا وقم شامال دنو سب لکھو بدائی کم بے اسم مبتدا دی سچ کے بھی کم رجلن ممیز سرائے تمیز نا آبی متضادی دہا ضربت ہو بیسائی خبر بیسی ہاں بے رکھا نا یا کم رجلن ضربت ہو نا دا چې مشغوله به پسندیر وي یا مشغوله به متعلق وي که نه کم رجلا ضربت غلامه کم رجلا ضربت یا څمره سړی والدو غلامون ده تشوه که نه یا دلته کې دا قسم د ضربت متعلق مشغوله په چا باندې ده په متعلق څه حکم ونه کنه ده که نه نه دا قسم په ده که نه ځکه چې د غلام د خپل مالک سره تعلق یې دا نه وي نه پیشه نصب کړه ده چې پیشه نصب کړه ده د په کم شامال نو که عامل اب مرتضا وي بیا نه پوهه ده که نه که خبریا یې وکړه چې څه فهم یې تشوه ظالمه ده ese de mis hablar ya vi fue esa no si usted me la pedí o me lo han ido a pasar ni bueno como tal es no con cámara yo la zarapto ¿sabes qué? cámara yo la zarapto yo te que cámara yo la zarapto que charla esa no es eso no es eso yo te que pato y tú me la salí valide cámara yo la zarapto se me la salí valide tú la de cámara se fue a mi salso کنه ده نه یعنی دوته که سوچو ده که نه دا حکم نه وسته چې کوم دی فعل ده چې ضربتو ده خو مشغوله نه ده په ضمیر باندې یا په متعلق باندې کمال نسه په شکل ضمیر شته یې سوې داسې وي چې دا ضربتو څه ده نه که نه یا دا د عمل دنه سب کړی په چا شی که نه په کم شی چې کوم دی تشوه که نه نامې داسه خو بنامه وفل بهي څه کوې ترکیب داسې جوړه دی نه ده که نه چیت دا کم تا هم منی با سکون دا ممیز شو رجل مسئول نه تا تمیز شو ممیز سرای تمیز نه تو بیده که نه دا ها منصوب محلا دا ها سه مفول بیهی شو چا دی پورا یا وسط دارب تو دی پورا تیشو بیا فیل سرا دی فایلا نه و سرا دی مفول بیهی نه دا جملا فیل یا شو کن بیده که نه زانه که و دا بلد کم خبریا و کم غلام ملک تو و کم غلام یه دیر غلامونه زم ملک ہے نے وہ سب سے فیل لگو رہے وہ مشغول اندر تو امیر گنا متعلق ہے تم مشغول ہے ہاں اس تو کہ دکم ممیز غلام ہے ہے کنا دا حسے دا چیز ہے تمیز کر لے کنا ممیز سرا دے تمیز نہ نہ منصوب محرم نہ مفعول به شچا دے پڑا یہ مرض تو فیل دے پڑا دے فیل سرا دے پڑا سرا مفعول به مقدم نہ جملہ کے لیے کس وقت نا اے دا ہے سرا والا گاوا اپو سرا چے پوسا چے دا کم په دواړه وجه شي که خبریا یې وکړه استفهام یادي وکړه کېږي منصوب وکړه چې دا سسې وي هم ده نه دا مفعول به یکون مفعول به دا یې څه اړې دي مفعول به دی دا یې څه مفعول به دی تشوه که نه مانه دا په دوه مسلې شي کومه رجل ضربت ته و کومه علم ملک ته دا په دې شي ته څه دي مفعول به نه لسې بنا مفعول به ده تا کوم چې ته وشه تشوه اچھا ونحو کم ضربت و کم ضربت ضربت و کم ضربت ضربت مصدرن تو دیکھا نا داخل سر والا گوا چه کم واقع تیری پدوائیو چه واقع تیری سای منصوبه سکر منصوبه که تیری کلا چه وسا بنا خیر بی و مرغور دیو نفذا میسارا لکا میسارا کم ضربت ضربت سوچی دیکھی فسی والے سر تو وال کری دیو پس یہ والے سارا تو دکھنے سے فرمیان مثال شو وہ کم ضرب رہتے ہیں ضرب تو وہ دیکھیں وہ پر جیرے والے سارا وال کری دیمو دکھنے ابر جا چکے تشبہ تھا نا دیوی چی مزدرن یا کونو مزدرن پا دیمی سرش بدائی سائی بھی ہندی مزدر منصوب بھی وہ منصوب بن آبر مزدریات مفل مطلق تشبہ تھا نا سرے نا مفل مطلق پر دیکھانا ہاں دو تکے دیکھانا بدا سی ویچ دا کم ممیز شو ممنی پر دیکھانا و دا ضربتن دا سی شو منصوب دن تامیز شو کنگو دیکھانا بیا ممیز سرا جیتا نینا پر دیکھانا دا سی شو منصوب محلا دا مفل مطلق شو اچھا دے پورا دے ضرب تا تل دے پورا تشوہ کھانا و دارنگا دا کم ضربتن ضرب تو بدا کھانا دا کم ممیز ضربتن دا حتا نیز کنگو دیکھانا ممیز سرا جیتا نینا دا منصوب پر دیکھانا محلا دا مفل مطلق شو اچھا دے پورا دے ضرب تا دے پورا پدې ده و بل وکم یومن سیرتا وکم یومن کم یومن سیرتا وکم یومن سومتو یومن پچاردا یو دې څه پامیاو سال بل دې دا مفعول فيه یین یکون مفعول فيه دا څه راځي څنګه کم مفعول فيه دې نن فکر پدې مثال شه څه ورا کم یومن سیرتا دا کم مجر یومن سیرتا څنګه دې منصوب هم تمیز مجھے سرائے تمیزنا دا منصوب محلا دا مفول فیہ شو اچھا دے پورا یہ سیرتا دے پورا اچھا دے پورا و دا بل قوم یومن سمتو دیرے ہوئی دے مریشانی ہو دے د کم مریض دومن تمیز هم مو سره ته نه د مرسوم بحالا دا سره شي کوم دي مفعول فيه شو ظرف شو چا ده پره ته سم ته پره ولې دا چې مله وای او چې دای نو سند نامر مفعول دي دا لکه په غوښنه تلې شي یا دای نو سند نامر مفعول مطلقتا یا دای نو سند نامر مفعول دا به تمیز نه مله وای تمیز ته ده څه ده دا به تمیز ته کوي څه ده نه لکه په اخیری مثال څخه ګوري څه ده نه کم یو منصب تھا یو من داغا جتنی مفول فیر رہا تھا نا خدا خرص مفول منصب بنابرا مفولی کے دلار شدہ کچھ داخو منصب بنابرا تمیز دا دفلی ہے دیتا نا سوی رہا منصب بنابرا تمیز دا جتنی بیس دو دا کئی آغا ایدن آغا ایراد مفول فیر والا نا کم تا منتقل شو دفلی ہے ساتا منتقل شو کم تا ایس دا کم سایشو آ منصب شو بنابرا مفول فیر ہاں دنه ځکه چې دا څه چې رقم خپل فيه دا یا خپل به هيدا یا خپل خپل دا به ښه نارمه دي مالي ته څه نشته دی څه نه ته دا بل مثال وښه مثال کم ضربتن ضرب او کم ضربتن دا ضربتن یا ضربتن دا اندامو مزرده کنه دا خپل وصف پکې شي دي کنه خو ته خپل دایمه سبنا محمد صاحب ته څنګه ځکه چې دغه خپل سبنا بر تمیز ده ځواب به ونه شي کېدلا بیا دو وجنا هغه نو څه دی دی الله خپل مرده کولی نه دا نو زر اته ته متکې شو ا کم ته ځل خنه به ده نه دا ته کومه اپوس و کنه چې اپوس غاښه دي څنګه مې کومه ژوند ضربته ا دا ژوند د مخفل فيه د مخفل به نه راځي پر راځه نه نه ضرب پر ژوند نه ده نه خو تم کدا خو مسجد نه ده تمیز ده اې دا خو مسجد نه ولا خو مخفل به نه شي کېدلا اې دا ونه ا د مخفل به ولا زمينه چا ته ده خو کم ته دي کنه ده نه څه څه ده که تمیز لري که شا بس دا به بتا دیتا و سره مې ده کنه چې منصب کې مخ شي کم تو څه پښه تللی تیز یا شېبه پېلې ها صاحب خو نه دی نه ته کار نه څه دی کوم دی یا په مطالعه مونږ دی نه ځکه ها یې می پرم خو غا نه وچې دی په دې کنه چې په شامه دې نه څه کولای دی کنه د دې دای څه وې څنګه کم به منسوخ شي ونه څه دې دې تمیز تک څه چې دې کا تمیز څه وو مفعول دی یو د دې مو څه نه خبر مفعول دی کا تمیز څه وې څنګه مفعول مطلق و غیره شئی مصب نابر مفعول مطلقی که تمیز خیو مفعول فیه ظرف و غیره مصب نابر تیتا بیر تشفا کانا زانت دوی چه و مجرورن دا مجموع عدد دفع پوس من صبر من ده چه انا کم فی الوجهین یکاو مجرورن تشفا لکه من دهنه چه کم قدوار واجه شکا حبر یایو که تفهم یاوی دا وقت تیجی مجرور و کلا مجرور وقت تیجی اذا کانا قبر و خرف و جرن او مضافن اواتی فی مشد نا خرف جر یا مضافی دا خجوات خبره هم چه مشد خرف جری وینا خرف جر پا عمال جر کو کانا یا مشد وینا مضافی مضافره دای مضافره شو مضافره مجرور بی کانا و دا اغا بیوی ما خالی سرسی بیوی تاکه جاخ ممنی دا کانا ایسانا ندائی نخو مثال لخو دکم رجلن مرد دا چشوه د کمره جوړان مرته دا مثال اول څه کوي د کومې استفامیا چې یې په داخله کې خرڅ جر په داخله کې څنګه ده نه ها نه ګویا د کمره جوړان مرته په سیمه سره هیڅ څه ولې ده څه ده نه د ته کې د به په سمجه د داخله وکړه نه د کوم مجبور زما خلم څه ده ترکیب سره څه جوړوي به خرڅ جر ده کم نم مجز ده ممنی ها نا رجلن تمیز و مصب نبنی نم مجز سرای تمیز نا نم مجرور ده جار شو کنه ده کنه مجرور محلن جار سرای ده بجون نا ده ذرس الله مطلق تا حوست مرد تا تیره ده مرد تا تیره ده تشوه بخیر سرای ده فایده نا و سرای ده مطلق نا ده ده ملاقی لیار شو کنه ده کنه و علا کم رجلن حکم تو خبه ده کنه وعلاكم رجلين حكمتو هو ده كان او په صحه وعلاكم رجلين حكمتو او په ډېر سړي مونږ مو حکم کړل څه کړه په ډېر سړي مونږ مو څه کړل حکم هم ده كان دا بیا غو مثال شو چې حالا اخر تجر په کم خبر یاد ځخې دي په چا باندې ځخې دي تشوا کنه نه دوره کې دا کم له اعلی دخل دا کم به سوي مجرور دي دا کنه مجرور محل نه دي په ډېر خلې باندې مو فیصلا کړو یا دوره خبري وایي مثال دې سوي غلام کمر او کوم څه وې دا کنه دې هو مغافله غلام کمر ظلم ضربت په دې کنه و مال کمر ظلم طلب ته دې غلام کمر ظلم رجلن ضربت په دې کنه غلام دې څکه څنګه سړی تواله ده دوته که څه ته کې دا کوم استفهام یاد ده وایي نه او دوته کې غلامه ته مضاف ده کنه نه دای څه مضاف دی شه مضاف نه مضاف دی کنه نه غلام کوم رجلون درته غلام دې څکه څنګه سړی والا ده دا هغه چې په کومه صفه یمره څه دخل دی مضاف و بل و مال و مال کوم رجلین طلبته وایي کنه و مود ډېر سړی همدا امو تاسو ولاړ دي پای ته نه دته کې مال غاټه چاته چاته کوم دي کم ته کوم غاټه شو کنه مزه کې له مزوره وځو ته دا مزوره ده چنده خو بیا دې خو کنه مال کوم ورځې نه سره ته نه دا خلې نه خلې نه درته پای ته نه ها خلې نه خلې نه دعا دې ته چې ها اوکه مې څه هم یاد نه کیږي پای ته نه صدا خو شو هر کې جل چې دي هنه به ته نه ها او بل مزاف چې دي و دوا به چې په کومه خپل یامه دي کې دي خاطر جرګه خلی او بس مزاف په دې ته نه ښه کوم مرفوع دا په خام جاته دا منصوب نه ده لدا څه به شي چې کم په لږ نه یکاو مرفوع چې کم په دواړو وجه شو که څه صحیح دي مرفوع او کلا اذا لم يكن شيئا من الامرين او چې نه یو شای دی خدای امرين تشوا کنه ها شنو سمانا ده چې دای منصوب نه دي او مجرور دي این ذات چې نو مشه نه خای خرڅ جلو نه ځه نو مشه نه خای ونه ذات دي چې اوسه په سفیر دي چا ځای دي څنګه مرغلا نه دي نه ځم نه څنګه دی ځه ځه دا پوسه نه بس دې ځای دي څنګه مرفوی مې ده دا مرفوی هغه نه برابر ته یې برابر خبر یې نه څه کړای وي منه چې منه ایسا روشا مفتداؤن دائما مفتداؤی ایلم یکن زرطن کچیر زرطن وو تکیر لکه چی تجویم رضا پسا دیتی رشی ہوئی دیتا نا نخو کم رجولن اخو کا کم رجولن سیمرا خالی اتو ادینا دی سوچ را کئی دا سیمرا خالی اتو ایزا پسا دیکری گوری ای کم نا مشرن مزار کن خرس جرس تکا نا مجورا نا او وہ خو پسے فیل آنس تکا ستا پسے نسبه دا څه څه کوي چې دا اخو مزاف کا مزاف له مزاف سره دا کم ممیز رجلن تنیز ممیز سره دې تنیز نه مرفوع محل دا متدا وګوره تا نو دا اوس اخو کا مزاف زخلې دا څه شي خبر څه په دې کنه دا خو دا کوم څه فهم یاو انسان وکم رجلن ضربته څه کړه وکم رجلن وګوره تا نه ها ضربته و دې سړی پوهه تا نه والي دې مور سره دې ایسا دا کسوی چی دکی مخشا دی کمنا خو مزاف و مجوان شو و او سا پسی جکن دی اگر اکانا فیل خوشتا بازنا مرغولا پا زندیر من دیدا کانا چا منصوب یا خوو تیش مرغولا پا زندیر من دیدوی و فیل مرغولا نگای چا ایسا منصوب آن شوی نیچه منصوب زای مرغول دی ملا بیتر دیتا نکم را جرین ممالی سرایتا مینا دا مرغول محلا مرتدا و دا او سا زرب تو خجم وخبرن ولای ده خبر دی ان کان ظرف کته ده شو جن دی ظرف ده کته ظرف متداوا کته جن نه ولای شو کی دی خبر دی نو کم یومن سفر او کسو جن دی کم یومن سفر او کته سره ها او مو ته چې ظرفیات یا مقابه پس شو عمل مری تم دې نه دو تک ده یومن چې سین دی ده ظرف تا نه نه ده کم دو تک چې شو جن دی ظرف شو چې دو ده نه نه کم ممیز یومن تم دې مو سره ای تم دې نه پدې ده کنه دا مرفوع محلن دا خبر مقدم او سفر او کمزم غفلې دا متدا مؤخر تشوا دا د کوم سفر یاني تل شو او بل کم شهر شهرن ثوني ولې کنه ډېر رجادو ډېر میاشتې رجادې مونږ څه کړو ډېر میاشتې رجادې مونږ یو دغه کې شهر چې دا غمو فل فيه دا کنه نه دغه د کوم سفر دي کوم دي ها د څه دا مو فل فيه نه ولې کنه او بیا دې کنه نه کوم ميت سره نه تمه یې مونږ سره ته نه دا هم مرفوع محلم دا خبر مقدم شو او سمې ته شو متدا ماخر شو کنه دې کنه دغه چې زرمه خپل ځان نه وکړي کنه نه دې خبر نه دې ته کته وې کنه کله یې زړه نو دې متدا دي او کا ظرف او به سری خبر شي او ظرفیت به شهر باندې وایي تسمی دیر به شي کنه شي در ها تم تا کا څه څه نه نه وکړو چې کوم په کومه څه مرسته منځو دي چې ورته نه کوي فیل نہ سے فیل نہیں چمر ہوئے پچھا مجھے این لوڑ فیل نہیں پسے یا فیل کو بھی خمس غولا نہیں اتنا پسے نہیں مجھے پچھا مجھے مطلب دے منصوب یا منصوب یا میں نام مخل دیہی یا میں نام رسیت یا میں نام مخل مطلق آبی تنیس کا کسی تشوا تھا نا وہ بلک مجھول کلا بھی چھ مخشہ میں نا خرس جل بھی آسا ہے بھی مزاسی دو بدائی سا بھی وہ مرفو کلا بھی ځا دې سره نه څه کوي سره نه چې ما شه خپل ځل مو ځخ نه وتا او وسه دا څه کوي چې ما غولای بل څه دی یا فل و وینا یا ما غولای خو چا مونږ دي څه څه ده بلای دا څه وتاو څه دې کولای ځخ نو خو به ورکو بنا بر مفتدا دي او که ځخ وي مفتدا بنا بر خبر یې او هغه مخه وی دا هر څه یا بنا بر څه دی یا بنا بر خبر یې ځانت